szukasz, znajdziesz na Allegro. Rokowa legenda w nowej odsłonie. Jarocin Festiwal 2017. 3 dni, 4 sceny, 40 artystów i koncerty specjalne. Zagrają Pere Ubu, WW, Krzysztof Zalewski, Fiszemadę Tworzywo, Hej, Organek i inni. Bilety dostępne na biletomat.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji Lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 10 lipca, minęła 19. Serwis Trójki przedstawi Radosław Mróz. Kolejna miesięcznica smoleńska będzie przemarsz przed Pałac Prezydencki. Swoją pikietę zapowiadają obywatele RP. W tym serwisie także o pierwszych decyzjach Komisji Weryfikacyjnej i o Polakach zatrzymanych we Francji za przemyt narkotyków. Zaczynamy od Warszawy. Tu początek obchodów kolejnej 87. miesięcznicy smoleńskiej, po mszy w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela na warszawskiej Starówce. Uczestnicy, w tym politycy PiS, tradycyjnie przejdą przed Pałac Prezydencki. Podobnie jak w ubiegłym miesiącu Stowarzyszenie Obywatele RP zapowiada próby zablokowania pochodu. Łączymy się z Mariuszem Pieśniewskim, który jest na krakowskim przedmieściu. Witam, Mariusz. Powiedz, co dzieje się tam teraz i czy będą to spokojne obchody? Tego, czy będą spokojne, nikt nie może być pewny w 100%, chociaż trzeba przyznać, że policja robi wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo i odgrodzić uczestników Marszu Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej od Stowarzyszenia Obywatele RP, którzy chcą zablokować marsz. Cała okolica Pałacu Prezydenckiego, ale też trasa z krakowskiego przedmieścia do archikatedry, gdzie trwa msza w intencji ofiar, jest wygrodzona metrowymi barierkami, a przejścia strzegą ustawieni co metr policjanci. Niemożliwe jest przejście przez jezdnię nawet dla dziennikarzy. Droga do wozu transmisyjnego Polskiego Radia po drugiej stronie ulicy zajęła mi kilkanaście minut i dwie kontrole policji. Ale przeciwnicy PiSu już są w okolicy, skandują Lech Wałęsa i antyrządowe hasła. Lech Wałęsa tutaj dziś nie dotrze ze względów zdrowotnych, ale wzywał do pokojowego protestu. Za to Zofia Romaszewska, była działaczka antykomunistyczna, apelowała o wzajemne nieprzeszkadzanie dwóm zgromadzeniom. Mariusz Pieśniewski, dziękuję za relację. To są pierwsze decyzje Komisji Weryfikacyjnej zajmującej się reprywatyzacją w Warszawie. Dwie nieruchomości przy ulicy Twardej, 8 i 10, wracają do miasta. Komisja uchyliła decyzje dotyczące reprywatyzacji tych działek. Uznała, że zostały wydane z naruszeniem prawa. O szczegółach Dawid Grygorcewicz. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki powiedział, że decyzja ratusza w sprawie działek przy ulicy Twardej została wydana z naruszeniem prawa, a urzędnicy polegali głównie na dokumentach przedstawionych przez osobę zainteresowaną przejęciem nieruchomości. Oparcie się jedynie na materiale dowodowym, w większości przedstawionym przez stronę, pana Macieja M., nie można uznać za realizacji prawdy obiektywnej, zwłaszcza w kontekście ujawnienia się obecnie nowych, istotnych okoliczności sprawy. Komisja podjęła decyzję większością głosów. Za opowiedziało się 8 członków. Przeciw głosował poseł PO Robert Kropiwnicki. Jego zdaniem ostateczną decyzję w tej sprawie powinno podjąć miasto. Ostateczne decyzje powinno wydawać miasto, a po przekazaniu tej sprawy przez komisję. Komisja nie powinna samodzielnie tego robić. No i to był nasz spór merytoryczny. W tym tygodniu komisja zajmie się sprawą kolejnej działki o przedwojennym adresie Chmielna 70. Obecnie jest ona częścią Placu Defilad. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Dwóch Polaków zatrzymanych przez francuską policję są podejrzani o przemyt haszyszu z Hiszpanii. W ich samochodach było prawie 450 kg tego narkotyku. Do zatrzymania Polaków 30- i 50-latka doszło podczas kontroli drogowej w małym miasteczku w Pirenejach. Półwysep Iberyjski jest punktem przerzutowym w międzynarodowym handlu narkotykami z Hiszpanii. Substancje te są rozprowadzane do innych krajów Europy. 2 zł za każdą dobę pobytu. Taką opłatę pobierają od turystów władze Zakopanego. Sąd administracyjny uznał, że niesłusznie i że niezgodnie z prawem. Sędziowie przyznali rację jednemu z turystów. Bogdan Akimesku zaskarżył opłatę, bo jak przekonuje, podatek nie powinien być pobierany ze względu na duże zanieczyszczenie powietrza. Wyrok sądu nie oznacza jednak, że władze Zakopanego zrezygnują z dodatkowych pieniędzy. Paweł Pawlica. Sąd nie pozostawił suchej nitki na uchwale przyjętej przez radnych Zakopanego. Sędzia Hanna Knysiak-Sudyka uzasadniała, że miasto, wprowadzając przepisy, nie udowodniło, że powietrze spełnia odpowiednie normy. Nie zostały dopełnione wymagania, jeśli chodzi o warunki klimatyczne. Bogdan Akimesku spędził w Zakopanem jedną noc. Zapłacił dodatkowe 2 złote doliczone do ceny noclegu. Sąd zdecydował, że oprócz 2 złotych Zakopany musi zwrócić turyście 300 złotych kosztów procesowych. Nie liczą się te 2 złotówki, tylko liczą się te 2100 metrów, na które trzeba się wydrapać, żeby wreszcie wyjść poza tą żółtą kołdrę. Marek Chmaj, prawnik reprezentujący władze Zakopanego, zapowiadał złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Rozstrzygnięcie prawomocne w tej sprawie będzie za około 2 lata. Przez ten czas obowiązuje w dalszym ciągu uchwała z 2008 roku. Opłata miejscowa w Zakopanem wynosi 2 zł. W ciągu roku do budżetu gminy z tego tytułu wpływa około 3 milionów złotych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Teraz sport w Trójce i Michał Gąsiorowski. Ćwierćfinał Wimbledonu niestety nie dla Agnieszki Radwańskiej. W 1/8 finału Polka przegrała do 2-4 z Rosjanką Swietłaną Kuzniecową. Czwarta runda to i tak niezły wynik, jak na moje przygotowania zdominowane przez chorobę, przyznaje Radwańska. Fizycznie się na pewno dzisiaj zabrakło. Robiłam co mogłam, ale niestety organizm się nie oszuka po raz kolejny. Mam nadzieję, że w przyszłym roku już zagram więcej przede wszystkim turniejów na trawie, że nie będę musiała rezygnować z turniejów przed i zagram po prostu cały sezon jak jest. Znamy już komplet ćwierćfinalistek. Oprócz Kuzniecowej w czołowej 8 turnieju znalazły się także Hiszpanka Garbine Muguruza, która pokonała liderkę światowego rankingu Angelique Kerber, Łotyszka Jelena Ostapienko, Słowaczka Magdalena Rybarikowa, Amerykanki Venus Williams i Coco Vandewege oraz Rumunka Simona Halep i Brytyjka Joanna Konta. Mimo wszystko mamy Polaka w ćwierćfinałach Wimbledonu. To Łukasz Kubot, który wywalczył awans razem z Brazylijczykiem Marcelo Melo po 5-setowym boju z parą rumuńsko-pakistańską. Szansę na awans ma także Marcin Matkowski, który z Białorusinem Maksem Mirnyjem grają właśnie z parą Monroe-Sitak. Boli mnie tak, że ledwo mogę oddychać, napisał w oficjalnym komunikacie Rafał Majka. Polak tak mocno poobijał się przy upadku na wczorajszym etapie Tour de France, że musiał wycofać się z wyścigu. Podobna sytuacja spotkała także m.in. byłego lidera Touru, Geranta Tomasa czy Richiego Porta. Kolarze krytykują organizatorów za poprowadzenie trasy na tak niebezpiecznym zjeździe i w dodatku bardzo źle przygotowanym. Majka uważa, że przewrócił się na czymś bardzo śliskim, a jego słowa potwierdza Irlandczyk Daniel Martin, który także leżał na wczorajszym etapie. I na koniec piłka nożna to z pewnością jeden z głośniejszych transferów tego lata. Wayne Rooney podpisał wczoraj kontrakt z Evertonem, klubem, w którym zaczynał swoją karierę. Jak jego powrót komentują angielskie media? Rok 2002, pierwszy gol 16-latka Rooneya dla Evertonu. Zapamiętajcie to nazwisko, krzyczy komentator. Od lat mówiłem, że jeżeli odejdę z United, to chcę grać dla Evertonu i dla nikogo innego w Premier League. Mówi Rooney klubowej telewizji. Teraz zamienia czerwoną koszulkę na niebieską, chociaż pełnej rewolucji w garderobie nie trzeba przeprowadzać. Szczerze mówiąc, trzymałem to w sekrecie przez 13 lat, ale w domu chodzę w piżamie Evertonu. 559 meczów, 253 gole. To dorobek Rooneya w United, ale w ostatnim sezonie w pierwszym składzie mecz rozpoczynał 15 razy, niemal 2 razy rzadziej niż w poprzednim. Ten powrót to ucieleśnienie romantyzmu futbolu, pisze komentator Timesa, ale dodaje, miejsce Wayne'a w pierwszym składzie nie jest pewne, musi być w lepszej formie niż ostatnio. Niełatwo przewidzieć, gdzie Rooney znajdzie sobie miejsce, czytamy w Guardianie, który podkreśla, że akurat z przodu na brak talentu Everton nie narzeka. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Widzę, że spodobała ci się ta piżama. Nie chcę pytać, w jakiej ty chodzisz. Wyobraziłem sobie Rooney'a w piżamie. Już nie mówię, że w piżamie Evertona, ale w piżamie. Sport ponownie po 21. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami opady deszczu i burze. Teraz te burze przetaczają się od północy aż po południe, szerokim frontem przechodzą i w wielu miejscach się jeszcze pojawią tego wieczora. W nocy na zachodzie burze już zanikające, ale na wschodzie wciąż jeszcze będą możliwe. Temperatura w nocy od 15 stopni do 19 maksymalnie, czyli noc ciepła. Wiatr w burzach do 80 km na godzinę, na Dolnym Śląsku do 100 km na godzinę. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże z przejaśnieniami, okresami przelotne opady deszczu i burze. Temperatura jutro od 20 stopni na wybrzeżu do 29 na południowym wschodzie. W rejonie burz porywy wciąż bardzo silne do 80 km na godzinę, a dziś oprócz tego, że burze i silny wiatr, to gradobicia się także pojawiają lokalnie i pojawiać się jeszcze wieczorem mogą. Jakieś pytania? Nie, ale przypomniało mi się takiego piłkarza Gennaro Gattuso, pamiętasz? Gattuso, jasne, no że właśnie, pamiętam. W zgrupowaniach Włoch spał w szlafmycy. On tak był piłkarz takiej potężnej, mimo że był niskiego wzrostu, prawda? On nie był za wysoki, ale był dobrze zbudowany. Taki, twardziel. Tak, twierdzi, twardziel, że podczas operacji kiedyś na jego kości dwa skalpel się złamały. I niezwykłe przyspieszenie miał Gattuso. A to już nie wiem. To twoja interpretacja. Trójka. Program trzeci. I on w jakiej spał piżamie? W szlafmycy. A, w czapce znaczy się, tak? No, też tak. To wszystko w audycji poniedziałkowej popołudniowej. Ewa Lipowicz, Michał Jakubik, Dariusz Pieruk, Robert Cantwright. Dziękujemy i do usłyszenia. Do jutra. Już za chwilę w studiu pojawi się Anna Gacek. Autopromocja. Dzika karta. Wakacyjne, autorskie pasmo na antenie Trójki, promujące młodych dziennikarzy muzycznych. Nowe głosy i nowa muzyka. Zapraszamy o północy z wtorku na środę. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już teraz w Lidlu okazje dla rodziny. Schab wieprzowy bez kości w plastrach rzeźnik 9,99 za 700 gramów. A pieluszki Pampers Megabox różne rodzaje 84,99 za opakowanie. Lidl, co tydzień coś nowego. 74. Tour de Pologne UCI World Tour. Polski narodowy wyścig i największe gwiazdy światowego kolarstwa. Od 29 lipca do 4 sierpnia. Kraków, Katowice, Szczyrk, Zabrze, Rzeszów, Zakopane, Bukowina Resort. Bądź z nami i kibicuj biało-czerwonym. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Tauron Grupa Lotos, patroni medialni Onet, Fakt, Cinema City. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Carrefour i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Aksamit. Kilka dni temu stałam w liczącym może 1000 osób tłumie. Jak na możliwości tego zespołu, to wcale nie był tłum. I podśpiewywałam sobie pod nosem tę właśnie piosenkę. Razem z zespołem. Arcade Fire na początek dzisiejszego aksamitu. Michał Jakubik, Anna Gacek. Zapraszamy do 21. Dziś przez 2 godziny dużo muzyki kanadyjskiej grupy. Tak czasem jest. Rozmawiałam o tym dzisiaj z Marcinem Żabiełowiczem, kiedy był gościem Piotra Stelmacha, chwilę przed jego wejściem na antenę, że czasem te koncerty, na które decyzję by pojechać, podejmujemy spontanicznie albo wcale nie jesteśmy przekonani, że chcemy być. W przypadku Arcade Fire chodzi o tę pierwszą opcję. Okazują się być tymi, które zostają w nas naprawdę na długo. Okazują się być po prostu wspaniałe. I między innymi dlatego, między innymi przez to, co pokazali kilka dni temu w Londynie, tak dużo Arcade Fire dziś w aksamicie. I dziś w ogóle w tej audycji w roli głównej chyba Kanada. Thank you. Michał właśnie powiedział, że kłuje go w uszy to nagranie i popsuł mi całą audycję, ponieważ planowałam jeszcze dzisiaj pograć z tej płyty. Hag of Thunder to jest nowy album zespołu Broken Social Scene, który mam nadzieję działa bezboleśnie na słuchaczy aksamitu. Mnie ogromnie się podoba. No i ten kanadyjski łącznik Arcade Fire oczywiście także z Kanady. Dziś w planie także Feist, bo nie zapominamy o jej znakomitej tegorocznej płycie, albumie Pleasure. I dziś także w aksamicie jedna płyta, która jest dla mnie wielkim zaskoczeniem, jeśli chodzi o ostatnie dni i poznawanie nowej muzyki, z pewnością największym. Pozwolicie, że jeszcze chwilę pozostanie tajemnicą, a teraz coś, co już zdradziłam kilka dni temu, zachwyciło mnie w ostatnich dniach. Nowy album Public Service Broadcasting. Ideas and techniques, reconstructing, developing, modernizing. You owe much to these machines. Horsepower, not manpower. Brains, not raw. They have always talked, but before your eyes they are changing. Progress to Public Service Broadcasting ze świeżo wydanej płyty albumu Przygody. Tak trzeba mówić o tym wydawnictwie Every Valley. aksamit@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku. Zachęcam do kontaktu, korespondencji, ale oczywiście jak zawsze przede wszystkim w aksamicie zachęcam do słuchania, a w przypadku kolejnego utworu myślę także, że do tańca przez całe 8 minut. We'll be right back.

Coś w tym ciepłym brzmieniu piosenki Progress Public Service Broadcasting skierowało moje myśli w stronę przeboju świata alternatywnego, czyli właśnie tej piosenki Under the Pressure, niezapomniany moment w dyskografii zespołu The War on Drugs. Czas w Aksamicie na płytę niespodziankę tego naszego muzycznego spotkania, bo kto by pomyślał, że albumem, który zachwyci mnie i nie opuści mojego odtwarzacza, jest ścieżka dźwiękowa filmu. Filmu mówiącego o tym, że bez muzyki nie da się żyć. I know it sounds funny, but I just can't stand the pain. And I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see, I begged, stole, and I borrowed. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Why in the world nowa wersja Easy i dawno niesłyszana Sky Ferreira. Jeden z nielicznych nowych momentów, jeśli można mówić o nowej piosence, kiedy to tylko wersja dobrze znanego utworu na ścieżce dźwiękowej filmu Baby Driver, opowiadającej o wielu rzeczach i zdarzeniach, ale w życiu człowieka, który dosłownie nie może bez muzyki żyć. I może tyle, jeśli chodzi o zdradzenie fabuły, wszak to nie audycja filmowa, tylko muzyczna. A jeśli chodzi o muzykę, to chyba od czasu ścieżki dźwiękowej serialu Vinyl nie słyszałam kompilacji stworzonej na potrzeby filmu, która byłaby wymyślona, ułożona z taką miłością i zrozumieniem właśnie muzyki. Trzeba się pilnować, żeby się nie rozśpiewać na antenie. Jak się cieszę, że nie widać, jak teraz tutaj jeszcze trochę rytmicznie tańczy na siedząco, jeśli ma to sens. Harlem Shuffle w wersji duetu Bob and Earl. Słuchamy ścieżki dźwiękowej filmu Baby Driver. Only you got Sympathy for you, girl. Cause I'm a full-grown man, and I'm not afraid to. Na dwupłytowej kompilacji ścieżce dźwiękowej filmu Baby Driver mieszanka przeszłości i czasów, czy raczej płyt nam współczesnych i artystów, którzy nagrywają tu i teraz, ale gdzieś z tej przeszłości czerpiących, jak choćby Beck w tej piosence. Ale wracamy już do tego, co dzieje się w muzyce w roku 2017, a właściwie co dopiero się zdarzy. We wrześniu debiutancką płytę wyda Anna of the North. You never break my heart, never leave me in the dark. I guess there's just some promises you shouldn't make. Should've known from the start, now I'm in the dark. Show a little loving, shine a little light on me. Show a little loving, shine a little light on me. Show a little loving, shine a little. Show a little loving. Tak brzmi współczesny, ambitny, skandynawski pop Anna of the North z Norwegii. A teraz zespół, który nie daje spokoju mnie, moim wrażeniom, wspomnieniom i emocjom od kilku dni. Arcade Fire. Every time you smile, it's a fake. Stop pretending you got everything now. Pani Hania, zachwycona koncertem Arcade Fire w Berlinie, podesłała mi zdjęcia rozświetlonej światłem latarek w telefonach komórkowych publiczności w czasie piosenki Neon Bible. To nie jest zły znak nowych czasów, to był moment, kiedy zespół rzeczywiście poprosił o to, byśmy to my byli tym reflektorem i wyłączono wszystkie inne światła i to my oświetlaliśmy zespół naszymi telefonami. Z kolei na moim Facebooku można zobaczyć, jak rozpoczął się londyński koncert Arcade Fire. To jest miasto magiczne, bo gdzie indziej Gwendolyn Christie w pięknej, kwiecistej sukience, całe 191 cm jej urody, zapowiada zespół na ringu. O tym opowiem po 20:00, teraz Agnieszka Obszańska. Dziś tanecznym krokiem ruszam do Nowego Teatru w Warszawie. Teren. Kultura. Ciało Umysłu to jeden z najciekawszych festiwali dedykowanych tańcowi współczesnemu. Większość spektakli zobaczymy jesienią, ale festiwal zatęsknił trochę do lata i już jutro oraz pojutrze Ciało Umysłu zainauguruje spektakl Jeroma Bella, choreografa, który nie po raz pierwszy pojawia się na festiwalu. Tak, to jeden z moich najulubieńszych, powiedziałabym, choreografów, który jest niesforny i który za każdym razem przez tyle lat, a tworzy ponad 20 lat, pokazuje, że ciągle jest młody duchem i rzeczywiście bierze na tapetę tematy, które są ciągle ważne i ciągle docierają do wielu. Mówi Edyta Kozak, dyrektorka festiwalu Ciało Umysłu. Mimo, że jest artystą konceptualnym, czyli wydawałoby się, że to jest artysta dosyć niszowy, jednak on mówi do ludu i to mi się bardzo podoba, ponieważ wyciąga gdzieś ten taniec, tę sztukę, która dla wielu jest postrzegana właśnie jako sztuka elitarna, na wspólne i świętowanie i wspólne myślenie o tańcu, ale też wspólną odpowiedzialność związaną z tworzeniem tańca czy z myśleniem o tym, czym taniec jest. I już jutro w Nowym Teatrze w Warszawie premiera Gali Jeroma Bella. Spektaklu, który włącza i zaprasza do tańca zarówno profesjonalistów, jak i amatorów, udowadniając, że tańczyć może każdy. A więc gala mówi o sukcesie i porażce na scenie, ale w taki sposób, że jakby tą odpowiedzialność za sukces i porażkę jednocześnie przenosi na widza, bo teatr jest wspólnotą nie tylko tych, którzy stoją na scenie, ale też tych, którzy stoją pod tą sceną. Przypomnę, że już spektakl o podobnym formacie realizowaliśmy właśnie w 2012 roku. Był to spektakl także Jerome Bella, The Show Must Go On, gdzie 26 wykonawców tutejszych lokalnych przygotowywaliśmy do wyjścia na scenę z utworami muzycznymi, największymi hitami pop muzycznymi XX wieku. On zdecydował, że z powodów ekologicznych i ekonomicznych będzie o wiele łatwiej przygotowywać spektakle w danych miejscach, miastach, kontynentach właśnie z lokalną, tak zwaną społecznością, dzięki czemu dużo więcej osób nie tylko pozna jego metodę pracy, ale też pewne wartości, które stoją za danym spektaklem, niż wsadzanie 20 tancerzy do samolotu, a ponieważ mam bardzo wiele zaproszeń, musiałby kupić sobie prywatny samolot i latać non-stop od Australii do Ameryki Południowej. Więc z powodów tych właśnie ekologicznych i ekonomicznych stworzył pewnego rodzaju format, do którego zaprasza dwóch asystentów do choreografii i lokalną społeczność, która akurat w przypadku i The Show Must Go On i Gali ma swoją bardzo precyzyjną strukturę. O jakiej strukturze mowa? O tym przekonamy się, zaglądając na spektakle. Ale możemy chyba zdradzić trochę szczegółów. Na czym opiera się struktura? Na castingu, bo mimo że mówimy o tym, że to scena demokratyczna, na której może tańczyć każdy, to jednak sukcesem tego spektaklu jest dobór takich osób i pewnej pamięci w ciele, żeby ten spektakl rzeczywiście zagrał. Tematem przewodnim tegorocznej edycji festiwalu jest czas. U Bella ten czas To nie jest tylko czas spektaklu wyznaczony długością utworów muzycznych, które przynoszą właśnie wykonawcy, ale też jest to czas jakby osadzony w ciele, czyli pamięć ciała, ponieważ performerzy, którzy składają się z dzieci, z profesjonalnych tancerzy, z niepełnosprawnych osób, z seniorów, posiadają no coś takiego właśnie jak pamięć ciała i na tym polega ta relacja czasu, ponieważ czas uwarunkuje nasze zachowanie, umiejętności adaptacyjne wobec kultury, która pojawia się dziś. Bell stwarza takie bardzo bezpieczne warunki do tego, żeby móc zatańczyć, ponieważ obok właśnie tancerzy profesjonalnych, baletowych, klasycznych, aktorów, ramię w ramię stają też amatorzy, którzy wspólnie jakby zacierają granice pomiędzy tym, co uznajemy za sukces, a porażkę. Więc dla tych amatorów, którzy nigdy się nie parali tańcem, a takich on głównie szuka do tego spektaklu, nagle uświadamiamy sobie, że po pierwsze tańczyć każdy może i nie włącza nam się ten element oceny, który zwykle na co dzień nam towarzyszy. Czy jesteśmy doskonali, czy jesteśmy wystarczająco doskonali i też ten system edukacyjny wyzwala w nas nie wspólnotę, nie jesteśmy namawiani do tego, żeby tworzyć coś razem, tylko rywalizować. Więc te tematy właśnie jak sukces, porażka, rywalizacja czy demokracja na scenie są kluczowymi tematami i hasłami, którymi Bell chce przypomnieć też o potrzebie wspólnoty, czasu, w którym możemy właśnie uwolnić swoje emocje i po prostu tańczyć. Tańczmy wraz z Jeromem Bellem. Spektakl gala, który inauguruje Festiwal Tańca Ciało Umysł już jutro i pojutrze w Nowym Teatrze w Warszawie. A ja polecam. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Poprzez trwające badania. To, że samolot leci, to jest nałożenie wielu różnych efektów. My tak do końca tego rozpracowanego jeszcze nie mamy. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na wszelkie pytania. Nawet, a może zwłaszcza, jeśli są to pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Autopromocja.